ana oh oh ei ana yelo so na ko mara re ga ta mura da ga ya muri na la yelo oh alu misa muri wala bulole do wa ade wala ke ba ji do ya wole ye bori le la wole di ko fenana do wa ade wala mo zo ba ji do ya wole ye bori le la wole di ko fenana tele adele wo karo karo alema mi ne gele le ga mbatesilana tele adele wo karo karo mbaye gele le la mbatesilana gele ade gele fisikara ngo fisikara ye bolo ne maransalibe gele ade gele malajida ko malajida ye bolo ne maransalibe ne maransalini amara jubade alema mi ne gele le ga mbatesilana ne maransalini amara jubade alema mi ne gele le ga mbatesilana amara ne mori finyani biya sori jale kwane mori yambalebe uliyesa amara ne mori finyani biya sori jale kwane mori yambalebe uliyesa alifa ne ferebane aji filaja wobe yambalebe uliyesa alifa ne ferebane aji filaja wobe yambalebe uliyesa kwane mori ne bilale mori bilale guruma wobe yambalebe uliyesa kwane mori ne bilale mori bilale guruma wobe yambalebe uliyesa medale ne kunadini mema na gbefero jena maza yambaleba uliyesa medale ne kunadini mema na gbefero jena maza yambaleba uliyesa farane faalene amara kuyade jeli sori yambaleba uliyesa farane faalene amara kuyade jeli sori yambaleba uliyesa anajeme noroyine ejeme amara wobe yambaleba uliyesa anajeme noroyine ejeme amara wobe yambaleba uliyesa jedari ferene morisa nane bagare de magemo na ka wo yambaleba uliyesa jedare fere ne morisa nane bagare de amba wo be yambaleba uliyesa kani vivire ne namu ye bala gbagira gele ke se ko gele yambaleba uliyesa kani vivire ne namu ye bala gbagira gele ke se ko gele yambaleba uliyesa tena zoko ba ne ba aba ne tasire ma anga kizi ka ba yambaleba uliyesa tena zoko ba ne ba aba ne tasire ma anga kizi ka ba yambaleba uliyesa moriva vi ne moriva gwe amara guruma nu ya yambaleba uliyesa moriva vi ne moriva gwe amara guruma nu ya yambaleba uliyesa dunya kalini sirafire ne mamalala aze fizikara yegbolova uliyesa dunya kalini sirafire ne mamalala aze fizikara yegbolova uliyesa garanje mizane ba abane yangunungbe kaba kaba wole yambaleba sarange manati uliyesa garanje mizane ba abane yangunungbe kaba kaba wole yambaleba uliyesa soli ya ne mono tene mawula nunge wobe yambaleba mono te bolo vola soli ya ne mono tene mawula nunge wobe yambaleba uliyesa anaje menoro yine ejeme mara wobe yambaleba uliyesa faguru ne alama gone jazere gone bere maja ne geleleja uliyesa o faguru ne alama gone jazere gone bere maja ne geleleja uliyesa karamo wulene ma angurusi ajile gunade sangana yambaleba uliyesa karamo wulene ma angurusi ajile gunade jagura yambaleba uliyesa moriva vine moriva gwa amara guruma nu ya yambaleba uliyesa moriva vine moriva gwa amara guruma nu ya yambaleba uliyesa famuru ne guruma jaba famila durama wobe yambaleba joron kala difale ore uliyesa famuru ne guruma jaba famila durama wobe yambaleba uliyesa sayo ne faransale ne jeganzu manana meza yambaleba uliyesa sayo ne faransale ne jeganzu manana meza yambaleba uliyesa sumayila ne bagare dure mama de faramaga awulo yambaleba uliyesa sumayila ne bagare dure mama de faramaga awulo yambaleba uliyesa ale buodule asine mananya moro famila yambaleba uliyesa ale buodule asine mananya moro famila yambaleba uliyesa aye bure ma ne durafi ne badega la duragwe yambaleba uliyesa aye bure ma ne durafi ne badega la duragwe yambaleba uliyesa damalazina ne muzene mode garamo sirige marisi yaye dubale se kuba fane ure damalazina ne muzene mode garamo sirige marisi yaye dubale ya uliyesa o fane zona razo anadenja edenzo gyonja tananya tabozo mariga wanga me ma barego eyana jalo sana kamara re kala tamuro re densa jange tananya wabozo yo go yo kala tamuro re ya mare na va, bang ya wa va. Yemen ya zoma va, yemen dan yemen va. Yo, I'm gonna